好不？ 咱们这基本上，咱们这 فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر وقال الله تعالى لئن على الله لحومها على دماؤها ولكن النار والتقوى منكم قال الله تبارك وتعالى فلما بلغ ما وصايا قال يا ابني اني ارى في المنام اني اتخذ ماذا ترى قال يا ابا افعل ما تؤمر فزدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلما وتله للجبين وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو دوستو آج کے ہمارے بیانات مکمل ہو گئے ابھی آخری بیان قربانی کا رہتا ہے قربانی جو ہے بنیادی طور پر اپنی چاہت اپنے تقاضے اپنے جذبات اپنی پسند کے خلاف کسی بات کا کرنا پیش آ رہا ہو زیادہ ضروری ہو تو آدمی اپنا آرام راحت پسند چاہت ساری چیز کو ہر کرگس کو لے لے کے قربانی مار کتنا پیارا آدمی کو لیکن بیٹھے کے جانور بندی سیٹ ہو کہتے ہیں کہ آپ کا سارا مال لگے گا تب تو سیٹ ہوگی سال جی کیا کرتے سارا مال کو بات کرتے ہیں سارے بال کو لگاتا ہے سیٹ کیوں کہ اس کو زیادہ قربانی کو اس کو سیدھ نہیں صرف بڑی چاہت ہے لیکن اس کو ترجیح ہوگی تو قربانی جو ہے وہ جذبات اور چاہت اس پر ترجیح دے لے کر کے جیسے دوسری چیز کو لے گا جو اس سے زیادہ اہم ہے یہ قربانی ہے اور اصل میں شخصیت کا معیار ہی قربانی پر ہے کئی دفعہ ہماری سروری کی تشکیل تھی سینٹر جیل پشاور میں اس میں ایک مقصد بھی ہے کہ کسی لوگ کسی کو ہوش آیا ہے تو جیل میں حکومت مقصدیں مناتی ہیں وہاں امام ہوتا ہے نمازیں پڑھاتے ہیں کئی لوگوں کی زندگی بن گئی اور ابھی شروع کا سینٹر جیل میں تو دارالعلوم میں پورا آٹھ سالہ دورہ عزیز تک کا دارالعلوم ہے ماشاء اللہ تو وہاں ہماری تشکیل تھی. ان دنوں میں کمیونزم کا یہ لگا تھا پاکستان کا, سوشلزم کا, کمیونزم کا, یہ سن آپ کو میں بتا رہا ہوں 69, 70, 71, 72, یہ جو دور تھا. جیسے پاکستان میں بہت سارا کمیونزم کا, سوشلزم کا یہ لگا ہے. ان دنوں کچھ کمیونسٹ لیڈر وغیرہ سوچ گرفتار جیل میں تھے. امام صاحب نے بیان کیا اس کی جو قربانی کو بیان کیا, اور قربانی نے کہا کہ صرف جانور کی قربانی نہیں ہے بلکہ جانور کی قربانی تو تمثیل ہے, اور اس کے پیچھے اس کی نیت کرنی اس کی حقیقت ہے. وہ تن من دھن انجان مال اور لاش ساری چیزوں کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے. تو کمیونسٹ تماشے کے لیے تو آئے تھے مسجد کو, اور انہوں نے سنا تو یہ لینا ذرا سننے کا ایسی باتیں موجود ہوں تو ہمارا فرق تو پتہ نہیں چلتا. جیسے بڑے کام صدر سبوری صاحب ہے وہ اس بات کو بیان کر رہا ہے یہاں کمیونزم کیسے پھیلے گا. تو کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے امام صاحب کیا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر خان دیا تھا میں نے سب سر ذرا لیڈر نہ ہوتا پالٹو پالٹو بالا جی جہاں پالٹو بالا جی سمجھ لوں ماں ہوتا آگے خبر ہے خبر ہی کرے گی ماں جو لڑکی ہوتی نا وہ سمجھے میرے من مور بڑا دل کر چیزوں نے بدل کر یہ کہتا تھا وہ خر اسی کا دھیان کرو بند کر بیٹھے تو زیادہ سے اس پر دھیان کر چکا ڈیزل لگی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ چیز کے نظریاتی لوگ ہیں تو وہ چیز جو کثرت یہ دھیان کر رہا ہے اس کی حقیقت تو آ گیا قربانی جانور خطنا سب کچھ کر کے وہ تو آ گیا سب لمبی داستان ہے. تو اس کے دھیان کے اتنا تندر ہے کہ آگے کمیونسٹ کے شکے سے اٹھ رہے ہیں اس کو پھر تیار نہیں کرو گے. سبحان اللہ. اس لیے جتنا درجہ بلند ہوتا ہے اتنے ہی قربانی میں مطالبہ زیادہ ہوتا ہے, اور بڑے درجے جو ہوتے ہیں ہم یاد ہیں حضرات اسلام کے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے 1,00,000 ہم یاد ہیں مثال اسلام بھیجے, ان میں سے 313 رسول ہوئے. 1,24,000 کے گروہ میں سے 313 رسول ہوئے. رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریف کو لے کر آتا ہے. کئی بار ہوتا ہے اس کے پاس کتاب ہوتی ہے نئی شریف کے اعمال ہوتے ہیں, یہ رسول ہوتا ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو کہ پہلے کسی دوسرے رسول کی شریف کو چلا رہا ہوتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام کی تورات پر 70,000 پہ خبر آئے تھے نبی آئے تھے چلانے کے لیے. یہ بڑی عرصہ تک جاری شریف تھی. 313 رسول جو ہے تو 5 اول العظم رسول ہیں. اول العظم من الرسول آیت میں ان کے بارے میں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام, یہ 5 اول العظم پیغمبر ہیں. اور پیغمبر پیغمبر ہے ان کی ان کا کارکردگی عرصہ دراز کے لیے, جیسے کہ تورات کی شریف عرصہ دراز کے لیے, انجیل کی عرصہ دراز کر کے لیے بہت پھیلی ہے, اور نوح علیہ السلام کے صحیح پہ عرصہ دراز کر کے لیے بیٹھ جو ہے یہ نوح علیہ السلام کا صحیح پہ بگڑ بگڑ کر سال کو پہنچ گئے. ابھی دور میں توحید کا بیان ہے جگہ جگہ, اور پڑھنے والے کو ساری مختلف سب کے جو اس کو پڑھتا ہے جیسے توحید کو پڑھتا ہے تو آدمی کا دل مانتا ہے کہ اس کیسی جگہ یہ ہوتی. اس سے پکی آدمی مسلمان بھی ہوئے ہیں, جو مسلمان ہوئے ہیں وہ بیدوں کی توحید کے بیانات کو پڑھتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد السلام کا ہے اور اللہ رسول میں, تو اس لیے اللہ پاک نے ہماری شریف محمدیہ کی بنیادیں یہ ابراہیمی ہیں. ان ابراہیمی بنیادوں میں عام مصروف ہجرت ہے, قربانی ہے, اور بادشاہوں کو فرمانواؤں کو دعوت دینا ہے, ان کے مقابلے جم کر کھڑا ہونا ہے, اور ساری تقریبوں کو سہنا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے جو دنیا وقت ڈالوں کے تاریخ کے آگے تاریخ کے سیلینٹ فیچر سے آئی تھی, کیونکہ گومنٹ کے سیلینٹ فیچر سے ان کے دین کی عام بنیادیں ہیں. قربانی اور فرماؤں کے آگے جو ہے تو دعوت دینے کے لیے گھٹنا, تو اس میں ہجرت کر کے وہ مکہ مکرمہ اپنی اولاد کو لا کر انہیں چھوڑا, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر آبادی کے بغیر کھانے پینے کے سامان کے ان کو پال کر دکھایا. پچھلے جمعے میں نے کہا تھا کہ اللہ پاک بلاتا ہے کہ آؤ تو میں اسی کا بتاؤں جہاں پر میں نے لوگوں کو بغیر آبادی کے بغیر وسائل کے پالا, اور وہ یہ بیت اللہ ہے. اس کو آ کر دیکھو کہا کہ پتہ چلے کہ چیزیں پالتی ہے کہ میں پالتا ہوں, اور گھومتے اور افراد اور ادارتے ادارتے اور فوجیں حفاظت کرتی ہے کہ میں حفاظت کرتا ہوں. ایک نومبر لڑکی 17-18 سال کی دودھ پیتا بچہ, اس کو میں نے سنبھالا ہے اور پالا ہے, اور پال کر اس کو قبیلہ دے کر جرم کر اس کو سردار بنا کر دکھایا ہے, اور پھر کسی نے اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام کے بعد وہ جو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سارے عالم میں اس کو چلا کر دکھایا. تو یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں پر اللہ کے لشکروں کو پھر سیز کر کے آپ نے بغیر لشکروں کے بغیر فوجوں کے بغیر اسلوں کی حفاظت کر کے دکھائی کہ اللہ پاک کی آیات البینات اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں. وہ نشانیاں کیا ہوئی ہے دیکھتے ہیں تو وہاں پر گزری ہوئی یہ آیات البینات, اگر رات ایک تو پڑی ہوئی نشانی تمہارے لیے رکھیے یہ آیات البینات مقام ابراہیم کہ مقام ابراہیم تو وہاں پڑی ہوئی نشانی وہ پتھر ہے جس کو کھڑے اگر تعمیر کرتے تھے. جو تعمیر اونچی ہوئی کتنی اونچی ہے جی 36 کا کتنی چاہیے 36-40 گز تک اس کی اونچائی تو پتھر خود اٹھتا تھا, اور اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان جمے ہوئے تھے, اور تقریباً آج سے کوئی 70 سال پہلے تھا کہ کھلا پڑا ہوا تھا بعد میں کیا اس میں بنشیش. کیونکہ آپ لوگ دیکھتے کتنا رکھا جاتا ہے کہ انسانوں کے گرنے کا اور کچلا جانے کا مسئلہ ہوتا ہے, کئی باتیں سلجیوں نے اس وجہ سے کی ہے کہ وہاں آپ کا تفریح پیدا ہو کر انسانوں کے گھر کا کچلا جانے کا مسئلہ ہو جاتا ہے. میر عزیز ہے نا مسجد جمعہ کے پاس ابھی بھی موجود ہے لیکن جانا اس کو بند ہے. تو ایک مقامی آدمی نے مجھے کہا کہ جانے والوں میں سے آدمی گر کر مر گئے اس کے بعد بند کر دیا, ایک مصاحب کے لیے اتنا حرج ہو جائے تو مشکل پڑ جاتی. تو یہی ہے یہ نشانی ہے اللہ پاک مجھے خاص دکھانے کے لیے اللہ پاک وہاں بلاتے ہیں. جو جتنا بڑا درجہ اتنی بڑی قربانی, ابراہیم علیہ السلام کو پہلے 17 سال کی عمر میں بچا دیا, جب چلنے پھرنے لگا تو بہت زیادہ محبت دل میں پیدا ہوتی. بچہ جب چلے پھرے دوڑے باتیں کرے تو جن کی اولادیں ہیں وہ محسوس کرتے کہ کتنی محبت ہوتی, کتنی آدمی کو کیا کتنی پسند ہوتی. سیز بھائی جب یہ محبت دل میں اٹھی اور یہ محبت میں گھر کیا اور وہ بڑی اور وہ زیادہ ہوئی, تو اللہ پاک کی کیا اصلی حدیث کا ذات الجلال کے تعلق کے ساتھ مقابلہ ہوگا اور اس کے قربانی کا مطالبہ ہوگا. سمجھا لے مقابلہ کے خلاف جو ہے وہ کوئی ہوتے ہیں, سمجھا لے مقابلہ کی کوئی بات بھی وہ خلاف وہی نہیں ہوتی, خلاف بھی وہی ہوتے ہیں. ماں ہم تو پانی ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں فرماتا جو زمانہ بار کرتے ہوا اللہ وہ ہمیں بھی ہوا جو بھی بات فرماتے وہ وہی ہوتی ہے. وہی دیکھا کہ وہ کسی موتی جس کو لکھنے کا حکم دے دیا گیا قرآن پاک کی شکل میں, اور دوسری وہی جس کو لکھنے کا حکم دے دیا گیا حدیث کی شکل میں. یعنی جو بات جو زمان نکالتے وہ ہوتی وہی ہے, وہ فالتو بات نہیں ہوتی. سمجھا رہے مثال مانگے خواب بھی وہی ہوتی, انہوں نے خواب دیکھا کہ بیٹھے میں بہت پہلے چیز دبا کر رہا ہوں, انہوں نے 100 اور دبا کر دی, پھر دیکھا صحیح خواب دیکھا تو 100 اور دبا کر دیے, اس دن صحیح خواب دیکھا پھر 100 اور دبا کر دیے. تو ان کو زیادہ ہوا کہ 100 مرتبہ کرنے سے جو بات نہیں چل رہی ہے تو اب دل کا غور کرنا پڑے گا کہ سب سے آخری محبت کا جو نقطہ ہے وہ کیا ہے. تو غور کیا سب سے محبت کا آخری نقطہ جو تھا وہ یہ بچہ تھا. یہ بتا پا جو ذریعے کو حکم کر رہا ہے تو وہ اسی کے لیے تو نے کہا کہ بلما بلگا مار پایا جب اتنا بڑا ہو گیا تو دوڑنے بھاگنے والا ہوا سارا یا بن جائے گی راکر مہاراج انیا بہو کا مندر ماتر بیٹھے میں تو خواب دیکھا تو یہ سب کر رہا ہوں تو اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. نے کہا یا مظفر ما تو عمر اللہ پاک کا حکم ہے بجانا آپ کو ہوا اس کا اثر گزری ہے تو یہ فتح یوگی ان شاء اللہ آپ نے صاحب آپ مجھے گئے اس پر کرنے والا پائیے کرنا حکم ہوا. صبح کو جو رٹا کر پوری دہلی میں بڑے میرے سامنے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ساری محبتیں گئی قربان ہو گئی سوری کے نیچے آ گئی اور اس کے اوپر کوئی محبت نہیں ہے، ساری محبتیں سوری کے نیچے آ گئی اس اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں، کوئی بڑا ہے جانا اس کے نام پر ہماری قدر جانا، جب دیکھا فرشتوں نے کو تو حیرت اور حیرت اور تاجر میں ڈوبے، حیرت اور تاجر میں ڈوبے کا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ بہت بڑا ہے اس کے لیے حمد ہے، تو اس کیسے بندے ہیں؟ یہ کہتے ہیں فرشتے کو سارے اعزاز ملے ہیں لیکن فرشتے کو اللہ کے راستے میں گردن کٹانے کا لال نہیں ہے، بار نفاذ کی روپائی ٹھیک ہے اخبار کے سارے اقدام میں چوٹی کی جو ہے وہ یہ روپائی کیسے روپائی ہے اچھا سے ضروری سجدہ بھی خواہی جی خاکی بے شدہ خواہی، مقام بندگی دی گھر مقام عاشقی دی گھر، بندگی کا مقام اور ہے لیکن عاشقی کا مقام اور ہے، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، ضروری نوری جو کہ بندگی والا ہے فرشتہ ضروری سجدہ میں کھائی، نوری جیسے سجدہ مانتا ہے جو خاکی بے شزان کھائی، یعنی جو خاکی ہے اس سے تو اس سے زیادہ کوئی چیز مانگتا ہے، وہ زیادہ کیا چیز مانگتا ہے، وہ زیادہ چیز مانگتا ہے اللہ کے راستے میں جان کا قربان کرنا، یوں وہ اعزاز ہے فرشتے کو نہیں ملتا، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، ضروری سجدہ میں خواہی جو خاکی بے شدان خواہی، ضروری سجدہ میں خواہی جو خاکی بے شدان خواہی، اس جگہ سے کہ جب جنت میں اللہ پاک جنت کی نعمتیں تین ہیں، ایک کو کہتے عطا، ایک کو کہتے لقاء، ایک کو کہتے رضا، عطا کھانا پینا مادات وادیاں باغات نہریں پھولوں کا اس دماغ یہ ساری ساری چیزیں یہ عطا ہے، عطا کے بارے میں بات سنگھی نے کہا ہے کہ ضرور بڑا مشکل بن گئی، تو یہ ساری کی ساری عطا ہے اور عطا کے بعد جو ہے پھر لقاء ہے اللہ پاک کا دیدار، کیونکہ ان کا دیدار ہوگا تو عطا کی ساری فضل اور سارا چسکا جو انسان بھوت بھال جائے، سب بھوت بھال جائے لقاء دیدار میں، سبحان اللہ کی جب کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک فرمائے گا کہ ضرور پڑھ کر سناؤ، جب دنیا میں ضرور پڑھتے تھے تو پرندے جو ہے تو انہوں نے ان پر مستی تاری گرتے تھے اور جھنڈ کے جھنڈ لگ جاتے اور پہاڑوں کی آواز پہاڑوں کے ساتھ ضرور وہ پڑتے وہی آواز پہاڑوں سے بولتی تھی، ایسی کوشش تھی اور وہ تو ضرور پڑھ کر سنائیں گے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھ کر سنائیں گے، پھر اللہ پاک سورہ رحمان پڑھیں گے تو نور کے بادل بنیں گے اور برقے کے جنتیوں پر، اور اس ایک دفعہ کے سننے کی جو مستی اور اس کا جو ارکان پر شروع ہوگا یہ 12,000 سال تک جاری رہے گا، ایک بچت کا تک، پھر جب رضا کا اعلان ہوگا تو رضا کا تو ایسا اعلان ہوگا کہ بعض جنتیوں کے سارے مطالبات پوری ہو چکے ہوں گے، یہ کہہ دیجیے کہ اب ہم آپ سے راضی ہیں، تعلق اور محبت کا وہاں ضروری طرح مل جائے کہ بس اب رضا ہو گئی، بعد استعمال کے بعد شخص میں پھر اب سارے جلدی کہیں گے سارے مطالبات ختم ہو گئے، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں رہا، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے کہ یا اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا مطالبہ باقی ہے، کیا مطالبہ باقی ہے کہ ہمیں دنیا میں بھیجا جائے کہا کہ ہم آپ کے نام پر پھر شہید کیے گئے، تو یہ وہ تجلی ہے کہ جس کی یاد شہید کو جنت میں بھی تڑپائے، تو مقام بندگی دیگر اور مقام عاشقی دیگر، بندگی کا مقام اور ہے عاشقی کا مقام اور ہے، جو نوری سجدہ میں کھائی بندگی والا جو ہے وہ نوری فرشتہ ہے اس نے سورہ بقرہ سجدہ مانگا ہے، خاکی بے شگا لیکن خاکی سے جو ہے دودھ سے بھی زیادہ مانگتا ہے، خاکی سے تو کیا مانگتا ہے، خاکی سے تو جان کی قربانی مانگتا ہے، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے منا کے میدان میں حاضر کر کے اور اللہ پاک کے آگے اس کو پیش کر دیا، اور جب انہوں نے برادری نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، سبا کرتے ہوئے جب کہا ساری محبتیں سارے تعلقات تیرے ہی شروع کریے اور تیرے اس کے اوپر چلی، تو آگے سے بیٹھے نے نعرہ لگایا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، کوئی نہیں معبود ہے سوائے اللہ کے، وہی بڑا ہے، ماری گردن اس کے نام پر جا رہی ہے، تو فرشتوں نے جب دیکھا نظارہ اللہ کتنا بڑا اللہ ہے، اسی کے لیے ہم دے کچھ کیسے بنتے ہیں، کیسے بننے ہیں یہ دو مقام میں گئے ہیں دوسری فرشتوں، جو تم جانا مطالبہ کیا گیا نہ تم اس مقام کو چھو سکتے ہو جو جان کی قربانی کا مقام، مقام ہے بندگی دی گئی بندگی کا مقام ہو اور جو فرشتوں کے مقام ہے آج کی دیگر کا مقام ہو اور جو خان کا، اس لیے جو نوری سجدہ نے خواہی خاصی بے شناخ خاصی سے اس سے اگلے کی اگلی کوئی بات نہیں چاہتا ہے، وہ بات کو کیا چاہتا ہے، وہ جان کی قربانی چاہتا ہے، اس لیے یہ ایک عظیم یادگار ہے جس کے بنانے کا کہا گیا ہے، عید کے دن ایک آدمی ہے کروڑ روپے مساکین میں تقسیم کرے، اس آدمی کا برابر نہیں ہو سکتا، اس آدمی نے 10,000 کا بکرا ذبح کیا یا 4-5,000 کا اس سے گائے نکل لیا، اس کو کروڑ روپے کا خرچہ اس کے برابر نہیں کرتا، کیونکہ اس سے وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جس جذبے پر کھڑی ہو کر قومیں اقوام عالم کی قیادت قیادت کرتی، وہ جذبہ اگر نہ ہو تو یہ بنیے لاکھوں کروڑوں روپے کے جمع کیے ہوئے ہوں اور سے ان کے پاس امباد لگے ہوئے ہوں تو پھر بھی نکل یہ حال ہوگا جیسے امریکہ کو اپنے فوجیوں کے لیے پمپر خریدنا پڑے، کیونکہ ہم فوجوں میں جو جب مجاہدین سنا رہے ہیں تقریر وہ ذاتی دعائیں جاتی تھی پھر کے پیشاب نہیں ہوتے اور پیشاب کو سنبھالنے کے لیے ان کے سائز اس کا پمپر بنانا پڑے، تو یہ کیا پتہ ہے قربانی کسے کہتے ہیں کہ جب وہ قوموں میں زندہ ہوتی ہے تو وہ قومیں کیا بنتی ہیں، آج 12 سال سے اس ہاتھی کو گزم ناک ہے اس ملامت جیسے فقیر آدمی ہیں نگیڑ ڈالی ہوئی ہے اور تو کسی رہا ہے اور کسی پیار نکالنا ہے، یہ کس بات پر نکالنا ہے، اس قربانی پر نکالنا ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ قال يا بني إني أرى في المنام أني أصبح فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر فسجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين جو بیٹا اتنا بڑا ہوا کہ ساتھ چلنے کھودنے والا بھاگنے والا ہوا تو باپ نے خواب دیکھا بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے تو خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ یار کیا بجام جو آپ کو کم ہوا ہے اس کو کر گزری ہے، آپ انشاءاللہ میں صبر کرنے والا پائیں، اور جب دونوں نے اس بات کو مانا اور ان کو پیشانی کے بعد لٹایا تو رات الجلال سے آواز آئی کہ ابراہیم تم نے تو اپنی خواب کو سچا کر دکھایا کہ بچوں کے فرشتے قدموں کے نیچے ڈالا ڈبے کو وہ ہوا ذبح، اور کی جو آواز اینچی ہوئی تو اس سے تو سارا جذبہ ذبح ہو گیا، بادل کٹ کا ذبح کرانا تو مقصود نہیں تھا، جذبے کو ذبح کرانا مقصود، تو یہ میرے پاس یہ ایک راز ہے قربانی، یہ ایک راز ہے جیسے کہ یہ ڈہریا جیسے یہ پرویزی جیسے یہ گاندھی جیسے یہ امریکہ جیسے مطلب تیرے اندر سے نکالنا چاہتے تھا کہ تو قربانی نہ کرے کہ تیرے اندر سے جذبہ ختم، جس سے غریب جو قوم جس سے غریب وہ فقرا دنیا کی سیادت کے آگے آگے بڑھنے والے ہیں اور ان کی تعلیم ٹوٹ کر گرنے والے ہیں اور بہت ہم قریب بہت زیادہ وقت نہیں تھا، اور یہ قربانی والے لوگوں کے ہاتھوں ہوں گی جو ان قربانیوں کے لیے قبر مان کر کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ملکی توفیق عطا فرمائے۔